Pierdut wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I krem de la krem 50 rad 0%. Mua. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy. Dwa opakowania margaryny Smakowita w multilogicznej cenie 4 zł, czyli za jedno opakowanie 450 lub 500 gramów, chociaż tylko 2 zł. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując dwa opakowania margaryny Smakowita, płacisz tylko 2 zł za opakowanie i oszczędzasz aż 42%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfon Samsung Galaxy S3 LTE za 9 zł plus VAT. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Oferta dla klientów przenoszących numer lub przedłużających umowę w planie Orange Biz 60 z multipakiem 2 na 24 miesiące. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz pomysłów na prezent? Podaruj bliskim sport w prezencie. Piłkę, plecak, koszulkę termoaktywną, grzałkę do butów narciarskich i wiele innych sportowych prezentów znajdziesz w Intersport. Skorzystaj z promocji drugi produkt minus 30% i zdobądź do 15% rabatów w bonie na kolejne zakupy. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na MediaExpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Syn, to dla ciebie. Wspaniale wyposażony crossover Peugeot 3008 z rabatem do 17 200 zł. Ale ja mam 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 5 grudnia, jest 11. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Porażające i nieludzkie. Tak o złym traktowaniu zwierząt mówi w Trójce szef ludowców Janusz Piechociński, a mówi o tym, co działo się u jego podwładnego, szefa wałbrzyskiego PSL-u. W tym serwisie Trójki także o cudownym rozmnożeniu pieniędzy w Watykanie i kolejnym pośle, który ponosi konsekwencje w związku z kontrolą służbowych wyjazdów. Jan Kaźmierczak został zawieszony w prawach członka klubu PO. Wychudzone psy rzucające się na jedzenie, uwiązane na krótkich łańcuchach, nieocieplone, prawie walące się budy, obok koń zamknięty w niewielkiej szopie, a dookoła wielki bałagan. Tak wygląda działka należąca do szefa wałbrzyskiego PSL-u Piotra Zimnickiego. Wczoraj na jego działkę wkroczyła Straż Miejska, Straż dla Zwierząt i miejscy urzędnicy. Najbardziej wychudzony pies od razu został mężczyźnie odebrany, następne dwa zostały skierowane do adopcji. Piotr Zimnicki nie ma sobie nic do zarzucenia. Tłumaczy, że psy karmił, ale one nie chciały jeść. Te psy są faktycznie znajdami. Ja mam zamówione już budy dla nich nowe, które będą może w tym tygodniu albo następnym. Nie są głodne psy. Na przykład pani była tam i tam słuchała, karma leżała, była w miejsce u niego. Tylko został inny, on będzie jadł pies, jak pies. No Boże, no pies będzie jadł. Nie są głodne psy, bo dostają dwa razy dziennie jedzenie. To są kłamstwa, odpowiada na te słowa polityka Agnieszka Kardasz ze Straży dla Zwierząt. Wszystkie kości wystają. Jeżeli pan mówi, że psy dostają dwa razy dziennie jedzenie, to pies by tak nie wyglądał. Stan but to już jest godne pożałowania. Człowiek, który twierdzi, że on jest miłośnikiem zwierząt, łańcuchy zgodnie z ustawą powinny być minimum 3 metry. Tutaj łańcuch, jak zastaliśmy w niedzielę, 1,20 m. Sąsiedzi mieszkający w pobliżu działki polityka mówią, że sami wielokrotnie dokarmiali zaniedbane zwierzęta. O te sprawy pytaliśmy w salonie politycznym Trójki szefa PSL-u i Janusz Piechociński zapowiedział, że wyciągnie poważne konsekwencje wobec szefa lokalnych struktur partii w Wałbrzychu. To jest porażające i to jest nieludzkie, niegodne. Trzeba to napiętnować i wyciągnąć z tego wnioski. Skieruję stosowne wnioski do Sądu Koleżyńskiego. Jeżeli nasz wymiar człowieczeństwa sprowadza się do tego, że albo na innych ludziach, albo na zwierzętach pokazujemy, że nie mamy serca, to być może pomyliliśmy miejsca. Nie wiadomo jeszcze, czy w tej sprawie zostanie złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Piotra Zimnickiego z PSL-u. Cudowne rozmnożenie pieniędzy w Watykanie. Odpowiedzialny za jego finanse australijski kardynał George Pell ujawnił, że znaleziono setki milionów euro nieujętych do tej pory w oficjalnym budżecie. Gdzie więc były te pieniądze? O tym z Rzymu Marek Lenert. Watykan nie jest na skraju bankructwa, ogłosił australijski kardynał. Dodał, że jest lepiej niż myślano, ponieważ wykryto istnienie kilkuset milionów euro znajdujących się na specjalnych kontach, o których nikt nie wiedział. Szef watykańskich finansów zasugerował, że pieniądze ukryły kongregacje i rady papieskie, a także sekretariat stanu. Inne źródła mówią, że znalezione miliony należały do około 200 instytucji kościelnych podlegających Watykanowi. Przypomina się, że ostatni jego bilans wykazał deficyt w wysokości około 24 milionów euro. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jan Kaźmierczak został zawieszony w prawach członka klubu PO. Decyzja ma związek z sejmowym audytem dotyczącym poselskich wyjazdów. Raport z kontroli jest już gotowy. Wiadomo, że kilku posłów ma złożyć wyjaśnienia. Wśród nich, według medialnych informacji, był właśnie Jan Kaźmierczak z Platformy. Tak jego decyzję komentuje minister w kancelarii premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Profesor Kaźmierczak w momencie, kiedy jego nazwisko pojawiło się w audycie, złożył wniosek o zawieszenie się do czasu wyjaśnienia w prawach członku klubu. Także nasi posłowie zachowują się w sposób należyty. Po kontroli służbowych wyjazdów z PiSu odszedł Zbigniew Giżyński, a na liście tych, którzy mają składać wyjaśnienia, są jeszcze, według nieoficjalnych informacji, Łukasz Zbonikowski, PiS, Arkadiusz Mularczyk, Sprawiedliwa Polska, Paweł Suski, PO oraz były poseł Twojego Ruchu, Wojciech Pękalski. Bezwzględne zasady panujące w korporacjach oraz emocje związane z bardzo trudnymi wyborami między miłością do mężczyzny, a powołaniem i wstąpieniem do zakonu. Takie historie opowiada najnowszy film Krzysztofa Zanussiego, Obce ciało. Dziś można oglądać w kinach. Krzysztof Zanussi wyjaśnia, że tym filmem chciał sprzeciwić się próbom zrównywania dobra i zła oraz pokazać, jakie skutki może mieć bezrefleksyjne dążenie do zrobienia kariery. To oczywiście chcę ludziom przypomnieć, nie warto duszy sprzedać dla sukcesu. Sukces polega na tym, że ocalimy tą duszę. Oczywiście należy zdobywać wpływy, stanowiska, pieniądze, to wszystko są rzeczy dobre, ale one są narzędziem, one nie mogą być celem. Agata Buzek, która gra Katarzynę zawieszoną między powołaniem a miłością do mężczyzny, uważa, że ten film, choć dotyka ważnych kwestii w życiu człowieka, nie jest moralizacyjny. Myślę, że to jest raczej film o tym, jak każdy z nas ma trudną drogę, jak bardzo musi się z nią mierzyć i jak bardzo musi ponosić konsekwencje swoich decyzji. Z kolei Agnieszka Grochowska, filmowa Chris, bezwzględna i cyniczna szefowa, uważa, że ten film w pewnym sensie rozlicza nasze działania. Dla mnie to jest film o tym, że za każdym razem w rozliczeniu, jakim ja jestem człowiekiem, na koniec tak pozostaje pytanie, czy ja jestem w porządku. Obce ciało to ostatni film, do którego muzykę skomponował Wojciech Kilar, który rok temu zmarł. Witold Banach, Polskie Radio. Samo południe. W Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Pochmurne, a do tego jeszcze miejscami mglisto. Na zachodzie i Pomorzu marznąca mrzawka albo deszcz ze śniegiem. Na Podlasiu śnieg. W Augustowie minus 2 stopnie, w Gdańsku i Bydgoszczy 0, w Warszawie, Krakowie plus 1, w Szczecinie, Poznaniu i Kielcach 2 stopnie, a we Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie tablet przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup tablet Lenovo Yoga 2, procesor Intel Atom, system Windows 8.1, pakiet Microsoft Office za 1799 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim.

smile, hold me captive just a while. Minut po godzinie 11 napisała pani Aleksandra, jak pan nie przestanie, to się spakuje i pojadę w Siną Dal. Sina Dal, Sina Dal, Sina Dal. No właśnie, miałem powiedzieć coś o Sinej Dali. Zaraz, miałem takie fajne informacje na temat tego, że chcę państwa zaprosić do Szklarskiej Poręby. Bo tam jutro, bardzo ważna sprawa, zaczyna się... Gdzie ja to miałem? No, nie miałem. Tak, zaczyna się sezon zimowy. Sezon zimowy! No jak mogę nie pamiętać, że sezon zimowy w Szklarskiej zaczyna się jutro, 6 grudnia, 11, Dolna Stacja Ski Arena Szelnica. Ale jeszcze miałem jeden fajny list od koleżanki, która donosi stamtąd. Czy to tu? Tak. Uwaga, wszystkie prognozy polskie, norweskie, lapońskie, czyli z krainy Mikołaja, pokazują, że jutro w Szklarskiej i na Polanie Jakuszyckiej będzie padał śnieg. To takie białe, wiedzą państwo, prawda? No właśnie, zapraszamy państwa do zimowej stolicy Trójki. Tam naprawdę bardzo dużo się będzie działo. Strefa sportu, strefa świętego Mikołaja. Jutro, bo to jutro jest Mikołaj. Jutro są Mikołajki, jutro to wszystko się zaczyna w Szklarskiej Porębie. Zima. Tego czasami wyobraźni zobaczyłem Henia, który wywija na nartach w Szklarskiej Porębie. Narty i taniec będą w kręcie w zimę, otwarcie sezonu zimowego w Szklarskiej Porębie już jutro. To ja na to w takim razie, 17 minut po 11, jeszcze tylko 3 kwadranse głosowania na dzisiejszą 1714 listę. Radio Kalifornia, króciutkie z listy przeboju z archiwum. Najpierw Eagles, potem Ameryka. back over your shoulder. Got an icy chill. Man, you thought you'd get away with it. Now you know you never will. You got a feeling somebody's following you. No one knows about the times you had. You've been so evil, you know you've been so bad. There's a devil to pay for what you put them through. You got a feeling somebody's following you. Fascination with the light in your hair, a celebration, nothing else can compare. An invitation to share my life with you. Stepping forward, reaching out for your hand. Hear the music of the sea on the sand, like a vision rising out of the blue. Like a young moon in the heavens. high above the combination. You and me and our love, determination to spend my life with you. Looking at you, face to face with my world, the quiet beauty, not like just any girl, moving slowly from the dark into view. Looking like a young moon in the heavens, mother to the stars, a young moon, guide us tonight. Moment shining twice as bright, we are here for you to see. Bright lights, long shadows, tonight we can handle all of the doubts we may hold inside. It is a new day, things are different. We'll keep looking for that young moon. We are here in this moment, shining twice as bright. Young Moon to zespół America, a wcześniej Somebody, zespół The Eagles, kawałek Radia Kalifornia na ocieplenie, bo mój samochód dzisiaj rano pokazał minus 3, ale teraz podobno będzie w okolicach zera. Pan Radek napisał, że dzisiaj jest mgła w Krakowie, więc będzie mglista. Szkoda, że listy nie będzie ze Szklarskiej, bo byłaby szklista. No właśnie, tego nigdy chyba nie wykorzystaliśmy, żeby była szklista. 26 minut po godzinie 11. To jeszcze jedna nowość z zestawu do głosowania. Maciek Balcar zapowiada swoją solową płytę takim utworem. Yeah. prowadzisz go. Zastanów się, co było dalej. Czy mi wybaczysz to, o czym nie wiesz? Czy mi pomożesz o tym zapomnieć? Tak chciałbym ci wszystko powiedzieć, lecz nic o mnie nie wiesz. Nic nie wiesz. Maciej Balcar. Piosenka nosi tytuł Niewinni sobie i zapowiada jego solową płytę, ale płyta pewnie już w nowym roku. Jest dokładnie 11:30. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Już dziś pierwsza licytacja, a mamy dla Państwa rejs z kapitanem Zbigniewem Gutkowskim. Od Bogusława Lindy kapelusz kowbojski, książkę kucharską autorstwa aktora z autografem. Jubileuszowe wydanie płyty zespołu Soundgarden z autografami muzyków. Koszulkę FC Barcelona z autografem Andresa Iniesty. Oraz kurtkę z planu filmu o przygodach Jamesa Bonda od zespołu Wiadomości TVP. Zapraszam już dziś od 16, a pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Zatem do usłyszenia, Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. No właśnie, taką książkę kucharską od pana aktora, to by się chciało wylicytować. Pamiętam takie przepisy, które zaczynały się: otwórz butelkę dobrego wina. Już mi się podoba, prawda? Teraz pora na ostatnią odsłonę dzisiejszego taśmociągu. No właśnie, niewierni sobie. Chyba muszę iść do okulisty. Niewierni sobie. To będzie zespół wakacyjno-letni. Pamiętam, że przyjechałem wtedy z Amsterdamu i przywiozłem tę płytę. No i bach, piosenka dotarła do miejsca 8 na liście. To był lipiec 1989 roku. Thank you. do samego końca. Dwie piękne siostry, Lois Lane, It's the First Time z historii, z archiwum listy przebojów programu trzeciego. Przy okazji polecam stronę alp3.pl. No i przede wszystkim polecam naszą stronę, skąd głosy na listę. Dzisiaj 1714 notowanie, Piotr Baran po 19. Polecam także głosowanie na top wszechczasów. No właśnie, w sprawie topu wszechczasów. To na przykład na AHA, bo to historia listy i top. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. I hear myself say, my bird's leaving now, so we shake hands and cry. Now I must wait. Singlowa wersja Manhattan Skyline zespół AHA. 20 minut do godziny 12, czyli jeszcze tylko 20 minut głosowania na dzisiejszą listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. A i tak, no właściwie już dziękujemy. Co my tu jeszcze mamy? A mamy jeszcze, ponieważ dziś jest ostatni odcinek powieści, Magdaleny Tuli Szum. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy od Znak Litera Nowa. Przez telefon, tak? 2 2 7 3. Przez telefon. 2 2 7 3. Jeśli Państwo mają ochotę, to bardzo proszę. Program naszego dzisiejszego spotkania znajdzie się jak zwykle na stronie Trójki. Proszę poszukać, może któreś nagranie Państwa szczególnie zainteresowało. No ja teraz biegnę podglądać, jak tam wygląda notowanie dzisiejszej listy. Jak to wszystko się poukładało? Piotr Baron przedstawi 1714 wydanie listy po godzinie 19. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, thank you. Alanis Morissette. No ja też mam takiego podobnego kuzyna do tego chłopca, który występuje w książce. Wysłałam mu plik elektroniczny. Jak książka była gotowa, on to dostał. Nie wiedziałam, co powie, ale mu się to podoba. Ani się nie obraził, ani nie powiedział, że pamięta zupełnie co innego. Trójka i wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawiają Magdalena Tulli, Szum. Muzyka Piotr Mos. Fragment 10, ostatni. On przestał wreszcie przeszkadzać, lecz nie skorzystał z rady lisa. Zamiast słuchać, demonstracyjnie gapił się w sufit i przebierał palcami po oparciu sąsiedniego krzesła. Tę kobietę ostatnio widziałam, kiedy była dziewczynką. Ile to lat? Nie potrafiłam się doliczyć. Z rachunkami nigdy sobie nie radziłam. Mniejsza o lata. A ty? Jaką ranę odziedziczyłaś i po kim? Spytałabym, gdybym się nie domyślała, że to może ją zaboleć jeszcze raz. Chciałabym wiedzieć, czy pamięta, jak wracałyśmy do domu? Ona po jednej stronie ulicy, ja po drugiej. W jakimś poprzednim życiu. Czy zgadłam, że znalazła zdjęcia schowane w kredensie za talerzami? Zniknęła mi z oczu na długo przed maturą. Nie chodziłyśmy już wtedy do tej samej szkoły. Naraz przemknęło mi przez myśl, że jeśli tu jest, to albo już nie żyje, albo żyje tak jak on, syn swojej matki, nie dotykając rzeczywistości. Siedziała daleko ode mnie, tuż przy drzwiach. Zaczęłam się obawiać, że zniknie mi z oczu, zanim zdążę do niej podejść. Po prostu wyjdzie, kiedy się tylko skończy ta rozprawa. Ucieknie jak wtedy, kiedy ktoś za nią krzyknął „Wende doch!”. Na wszelki wypadek przesiadłam się bliżej. Jedna z jarzeniówek zamrugała i zgasła. Ci ludzie bredzą, powiedział on, syn swojej matki, podchodząc energicznie do barierki. Mam na myśli zwłaszcza nauczycielkę. Nie wie, o czym mówi. Że z rodziną było coś nie tak. Bądźmy poważni. Ona machnął ręką w moją stronę. Zawsze umiała zrobić z igły widły. Ale nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek normalny poddawał wątpliwość. To znaczy, wszyscy ludzie... Zgubił wątek i milczał, patrząc na nas ponuro spod ściągniętych brwi. Lis odczekał dłuższą chwilę i spytał go, czy chciałby coś jeszcze dodać. Nie było odpowiedzi. Jeśli pana uraziłam, odezwała się pojednawczo nauczycielka, to bardzo mi przykro. Machnął ręką z rozdrażnieniem i wrócił na swoje miejsce. Odezwało się we mnie dalekie echo starego gniewu. Nawet ona uważała, że powinna go przeprosić. Mnie nikt za nic nie przepraszał. Nauczycielka także nie. A już na pewno nie on. Trudno przebaczyć komuś, kto mówi ci, że robisz z igły widły, zawołałam, zrywając się z krzesła. Trudno przebaczyć komuś, kto nie ma sobie nic do zarzucenia. Ludzie nie umieją przełknąć krzywdy, za którą nikt nie przeprasza, więc próbują oddać ją temu, od kogo przyszła. Jeśli gniew jest duży, oddadzą każdemu, kto się nawinie, a jeśli to gniew bezsilny, zamieni się w nienawiść. Ciężar nienawiści dźwigają potem na własnych plecach, póki nie stracą sił. Wtedy ich przygniecie. Przyglądał mi się ironicznie, zakuty w zbroję milczenia. To normalne, że przepraszać muszą pokrzywdzeni, powiedział z goryczą stary człowiek. Zawsze tak było. Ciężar nienawiści, wiem coś o tym. To jakby twój krzywdziciel wskoczył ci na plecy i kazał się nieść, mruknął łyżwiarz. Szlak mnie trafia, kiedy tego słucham. Ciężar ciężarem, ale po co pleść o przebaczeniu? Miałbym przebaczyć temu, kto mnie rozjechał? Sukinsyn już nawet nie pamięta, co się wtedy stało. Dostał raptem 3 lata, po 2 go wypuścili. Dawne czasy, teraz rozbija się Bentleyem po Londynie i Paryżu. Odwrócił się do nauczycielki i powtórzył półgłosem, że trafia go szlak. A ona uciszyła go łagodnie, kładąc palec na ustach. Łyżwiarz podniósł na mnie wzrok. Kiedyś był starszy ode mnie o 3 lata. Wydawał mi się niesłychanie dorosły. Zaskoczyła mnie jego dziecinna twarz. Był młodszy od moich synów. Wśród milczenia, które zapadło, zbliżyłam się do barierki. Żebyśmy mogli przebaczyć, kiedy nikt nie przeprasza, odezwałam się. Ktoś w nas musi umrzeć. Kto? Spytał łyżwiarz zaczepnie. Zawahałam się, ale mu odpowiedziałam. Ofiara. Nagle zrobiło się cicho, jakbym ich wszystkich bardzo dotknęła, a potem zaczęli mówić jedno przez drugie, że nikt przecież nie jest bez serca, aż do tego stopnia, żeby winowajcy przebaczyć, a pozbyć się ofiary. To by dopiero była krzywda, krzywda do kwadratu i niemożliwe, żeby ktoś naprawdę tak myślał. Aż w końcu zaczęło im się wydawać, że zgadli, co chciałam powiedzieć. I znowu spojrzeli wilkiem, jak na kogoś niewymownie cynicznego, kto im daje do zrozumienia nie wprost, szyderczo i prowokacyjnie, że nie ma na świecie przebaczenia i nie może być. Lis pozwolił im się wykrzyczeć. Odezwał się, kiedy umilkli. Słyszałem, że są ludzie, którzy najgorsze rzeczy odpuszczają lekko, z całego serca, z radością, nawet wtedy, kiedy nikt ich nie przeprasza. To by było bardzo pięknie, ale osobiście się z tym nie spotkałem. Za to znam mnóstwo przykładów czego innego. Żeby nie szukać daleko, leśniczy nie darował mi głupiego jajka. Zawsze wiedziałam. Odsuwałam od siebie ten obraz, a mimo to leśniczy wciąż na nowo stawał na ganku z dwururką. Strzelał do lisa i trafiał. I lis padał na zieloną trawę pod dębem. Mogę zaciskać powieki, żeby nie widzieć, ale to nic nie pomoże. Wszystko dzieje się przecież pod powiekami. Lis już upadł, oczy ma nieobecne. Wirują nad nim na wietrze pierwsze żółte liście. Takiego zdarzenia nie da się odwrócić. Nie ma na nie lekarstwa i nigdy nie będzie. Tak, powiedział lis po długiej chwili. Mnie samemu czasem chce się płakać. Kiedy o tym pomyślę? SS-man westchnął i poruszył się. Moglibyście mnie wreszcie rozwiązać, burknął. Chyba tylko z przyzwyczajenia, zrezygnowany. Jestem zdrętwiały od nie wiem jak dawna. Nie czuję rąk. W ciszy zamrugała jeszcze jedna jarzeniówka i zgasła. Więc co z tym przebaczeniem? Spytał on, syn swojej matki, uśmiechając się krzywo. Jest możliwe czy nie? Jest możliwe, powiedział lis. A kiedy nikt nie przeprasza? Jeśli krzywda jest ciężka, zrobisz co w twojej mocy, bo nie masz wyboru, powiedziałam. Może ci się nie udać, ale lepiej, żeby się udało. Inaczej nie będziesz żył jak człowiek. On, syn swojej matki, zamilkł znowu. Potem z tą samą ironiczną miną zaczął czegoś szukać w kieszeni marynarki. Miał w niej plik kwitów. Przełożył je do wewnętrznej kieszonki. Wyciągnął napoczętą tabliczkę czekolady. Najpierw poczęstował nauczycielkę i sprzedawczynię, potem łyżwiarza i tego starego człowieka. Potem podsunął ją mnie. Moja szkolna koleżanka już się wymknęła po cichu, nie wiadomo kiedy. Nie poczekała nawet, pomyślałam sobie, aż to się skończy. Lecz naraz zrozumiałam, że to się już skończyło. Jemu daj, szepnęłam, wskazując wzrokiem SS-mana. Żałowałam, że znowu nie mam przy sobie ani cukru, ani łyżeczki. SS-man otworzył usta i czekał. Jemu? Oburzyła się nauczycielka. Jemu należy się przecież kula w łeb. Już dawno powinien był ją dostać. On